Bună! Am analizat răspunsurile tale la chestionarul despre inserarea elementelor într-un vector. Am observat că ai identificat corect răspunsul la întrebarea 4, cea despre indexul unde ar trebui plasat un nou element la sfârșitul vectorului. Acest lucru arată că ai o înțelegere bună a modului în care funcționează indexarea și cum se adaugă elemente la finalul unui vector. Felicitări pentru asta! În schimb, am sesizat că ai întâmpinat dificultăți la celelalte întrebări, în special la primele două, care se refereau la detaliile implementării algoritmului de inserare și la bucla for folosită pentru deplasarea elementelor. De asemenea, întrebarea 3, despre verificarea spațiului disponibil, și întrebarea 5, cu exemplul practic de inserare, necesită o revizuire. Pentru a-ți consolida înțelegerea, te-aș sfătui să te concentrezi pe următoarele aspecte. Revezi cu atenție algoritmul de inserare pas cu pas, în special partea de deplasare a elementelor pentru a face loc noului element. Este crucial să înțelegi de unde începe bucla și cum se mută fiecare element. Acordă atenție condiției necesare pentru a verifica dacă mai este loc într-un vector înainte de a încerca să inserezi un element nou. Exersează pe exemple concrete, similar cu întrebarea 5, desenând pe o foaie de hârtie starea vectorului după fiecare operație. Asta te va ajuta să vizualizezi mai bine procesul. Aceste aspecte sunt fundamentale pentru a înțelege pe deplin inserarea într-un vector. Sunt aici să te ajut dacă ai întrebări sau dacă vrei să revedem împreună anumite părți din lecție. Nu descuraja, este un concept care necesită exercițiu.